اسلامی برادری کے حقوق۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ بخاری۔ اس مختصر سے فرمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اخوت کا نچوڑ بیان فرما دیا ہے۔ وہ کون سا انسان ہے جو اپنے لیے ہر طرح کی خیر و برکت کا طالب نہ ہو، جسے اس بات کی خواہش نہ ہو کہ اسے امن، عافیت، عزت، خوشحالی، نیک نامی، جسم کا آرام اور دل کا سکون حاصل رہے، جو اس بات کا متمنی نہ ہو کہ وہ ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی تکالیف سے محفوظ رہے اور موت سے پہلے اور موت کے بعد ہر ہر مرحلے میں اسے فوز و فلاح نصیب ہو۔ بس جو انسان اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یہی تمنائیں رکھتا ہو جو وہ اپنے لیے رکھتا ہے، وہی مومن ہے۔ کسی شخص کا صرف مسلمان ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ آپ کو اس سے قلبی محبت ہو، آپ دل سے اس کی عزت کرے، ہمیشہ اس کی خیر خواہی کا دم بھرے، آپ کی زبان اور ہاتھ سے اسے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ ہر دکھ اور تکلیف کے وقت آپ کی امداد پر بھروسہ کر سکے گی۔ اگر اس کے اور کسی دوسرے مسلمان کے درمیان کوئی رنجش یا دشمنی پیدا ہو جائے تو آپ امکان بھر کوشش کریں کہ ان کے باہمی تعلقات درست ہو جائیں، اور اگر وہ کسی گناہ کی راہ پر چل پڑے تو آپ اسے راہ راست پر لانے کے لیے ہر ممکن صحیح کر گزریں۔ نمبر ایک، محبت، خیر خواہی اور احترام۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری بزرگی اور عظمت کے خیال سے، یعنی میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے اور ان پر نبی اور شہید بھی رشک کریں گے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کسی دوسری بستی میں اپنے کسی بھائی سے ملنے گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو اس کے انتظار کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس بستی میں اپنے ایک بھائی سے ملنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ کیا تیرا اس پر کوئی احسان ہے جس کی تکمیل مقصود ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کی خاطر چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں تیری طرف خدا کا پیغمبر ہوں اور تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ جس طرح تو اس سے خدا کی خاطر محبت رکھتا ہے، اسی طرح خدا بھی تجھ سے محبت رکھتا ہے۔ مسلم۔ ایک دن حضرت جریر بن عبداللہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کیا اور کچھ نصیحتیں کی۔ آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اسلام پر آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے مسلمان رہنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی شرط کرائی۔ پھر میں نے اس پر آپ سے بیعت کی اور اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر انہوں نے استغفار کی اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ بخاری۔ حضرت صفوان بیان کرتے ہیں کہ میں شام گیا تو حضرت ابو دردا کے پاس ان کے مکان پر پہنچا، میں نے انہیں گھر پر نہ پایا، حضرت ام دردا مل گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا اس سال حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمانے لگی کہ پھر اللہ سے ہمارے لیے دعائیں خیر کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان شخص کی وہ دعا جو اس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں کی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے کے سر کے پاس ایک موکل فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے تو اس کا موکل فرشتہ کہتا ہے آمین اور تجھے بھی اسی کے معنی ملے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایماندار شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ہمراہ ثواب سمجھ کر چلتا ہے اور جب تک کہ اس پر نماز پڑھ لی جائے اور دفن سے فراغت حاصل کر لی جائے اس کے ہمراہ رہتا ہے تو وہ دو قیرات ثواب لے کر لوٹتا ہے، ان میں کا ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ لے پھر قبل اس کے اسے دفن کیا جائے لوٹ آئے تو ایک قیرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی اور عظمت کے خیال سے آپس میں محبت کرتے تھے، آج جب میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہے میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ معطا۔ ابو ادریس خولانی بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو میری نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کے دانت خوبصورت چمکدار تھے، لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب ان میں سے کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہوتا تو اس کی طرف رجوع کرتے اور اس کی رائے پر عمل کرتے۔ میں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ حضرت معاذ بن جبل صحابی تھے۔ جب اگلا دن ہوا تو میں سویرے ہی مسجد میں جا پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے بھی پہلے آ چکے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ میں انتظار میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نماز ختم کر لی، پھر میں ان کے سامنے سے ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا اور کہا، خدا کی قسم میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، کیا خدا کے لیے؟ میں نے جواب دیا، ہاں خدا کے لیے۔ انہوں نے پھر فرمایا، کیا خدا کے لیے؟ میں نے پھر جواب دیا کہ ہاں خدا کے لیے۔ انہوں نے میری چادر کا کنارہ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا، پھر فرمایا، خوشخبری حاصل کرو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا میرے لیے واجب ہے۔ معتا حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ نیکی میں سے کسی شے کو حقیر نہ سمجھنا، چاہے وہ اتنی ہی ہو کہ تو اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ پیشانی سے ملے۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت کو نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ترمذی۔ نمبر دو، ہمدردی اور امداد باہمی۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی بخشتا ہے۔ مسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے سے محبت کرنے میں اور ایک دوسرے پر رحم کرنے میں اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں ایک بدن کی مانند ہے، کہ جب اس کا کوئی ایک عضو کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو باقی سارا جسم جاگتے رہنے میں اور بخار زدہ ہو جانے میں اس کا شریک ہوتا ہے، یعنی جب جسم کی کسی ایک عضو کو کوئی درد دکھ پہنچتا ہے تو سارا جسم جاگتا رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو دردا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت کو تنگی سے روکا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ کو روکے گا۔ ترمذی۔ حضرت جابی بن عبداللہ اور حضرت ابو طلحہ بن سہل انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ذلیل کرے گا کسی ایسے مقام پر کہ اس مسلمان کی آبرو جاتی رہے اور اس کی عزت گھٹ جائے تو اللہ اسے ذلیل کرے گا ایسے مقام میں جہاں وہ اس کی مدد پسند کرے گا، اور جو شخص مدد کرے کسی مسلمان کی کسی ایسے مقام میں جہاں اس کی عزت گھٹتی ہو اور اس کی حرمت جاتی ہو تو اللہ مدد کرے گا اس کی ایسی مقام میں جہاں اسے اس کی مدد پسند ہو۔ ابو داود۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ابو برزا حضرت ابو برزا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اے خدا کے نبی، مجھے کوئی ایسی شے سکھائیے جس سے میں فائدہ حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے راستے سے ایزا دینے والی چیز کو ایک طرف کر دیا کرو۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے اسے کاٹ دیا جس سے مسلمان تکلیف سے بچ گئے تو وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوگا، اور جس نے کسی مسلمان کا کوئی دکھ دور کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے دکھوں میں سے اس کا دکھ دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حقوق ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، نمبر ایک، جب تو اسے ملے تو اسے سلام کر۔ نمبر دو، جب وہ تیری دعوت کرے تو قبول کر۔ نمبر تین، اور جب وہ تجھ سے نصیحت چاہے تو اسے نصیحت کر، یا جب وہ تجھ سے خیر خواہی کا طالب ہو تو اس کی خیر خواہی کر۔ نمبر چار، اور جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہے، جس کا مطلب ہے خدا تم پر رحم فرمائے۔ اور نمبر پانچ، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر۔ نمبر چھ، جب وہ مر جائے تو اس کی جنازے کے ساتھ جا۔ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک سائل آیا اور آپ سے سوال کیا، حضرت ابن عباس نے اس سے فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کیا تو رمضان کے روزے رکھتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ اس پر حضرت ابن عباس بولے کہ تو نے سوال کیا ہے اور سائل کا بھی حق ہوتا ہے، اب ہم پر ضروری ہے کہ ہم تیرے ساتھ حسن سلوک کریں۔ پھر اسے ایک کپڑا عنایت کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کوئی کپڑا پہنایا تو جب تک اس کپڑے کی کوئی دھجی پہننے والے کی جس پر رہے گی، پہنانے والا خدا کی حفاظت میں رہے گا۔ ترمذی۔ نمبر 3، باہمی صلح و اتفاق۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جس نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، سوائے اس شخص کے اس کے اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ مسلم۔ حضرت ابو ایوب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے، کہ دونوں ملتے ہیں تو ایک اس طرف منہ کر لیتا ہے اور دوسرا اس طرف منہ کر لیتا ہے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے اور اس طرح صلح کرنے کا آغاز کرے۔ بخاری و مسلم۔ سورۃ الحجرات آیت 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو۔ اس فرمان کی روح سے ایک مسلمان کے لیے نہ صرف یہ ضروری ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ صلح و اتفاق سے رہیں، بلکہ اگر دوسرے مسلمانوں کے تعلقات آپس میں خراب ہو گئے ہوں تو ان کی باہم صلح کرانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ حضور کی سنت ہے۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ قبیلے بنی عمرو بن عوف کے کچھ لوگوں کے درمیان کچھ جھگڑا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے تشریف لے گئے۔ بخاری۔ ایسے ہی بخاری میں حضرت عائشہ اور آپ کے بھانجے حضرت ابن زبیر کے بارے میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عائشہ کسی بات پر ان سے ناراض ہو گئیں اور نظر مان لی کہ اب کبھی ان سے بات نہیں کریں گی۔ جب ان کی ناراضی کو زیادہ دیر ہو گئی تو حضرت ابن زبیر نے سفارش کرائی، مگر انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم نہ میں سفارش قبول کروں گی اور نہ میں اپنی نظر توڑوں گی۔ حضرت ابن زبیر سخت پریشان تھے، انہوں نے حضرت مسعود بن مخزمہ اور حضرت عبدالرحمن بن اسود سے بات کی اور کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے حضرت عائشہ کے پاس لے چلی، اور کہا کہ ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ میرے ساتھ قطع تعلق کرنے کی نظر مان لیتی۔ حضرت مسعود اور حضرت عبدالرحمن نے اپنی چادریں اونڑی اور حضرت ابن زبیر کو لے کر حضرت عائشہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور یوں کہا کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم سب کے سب آ جائیں؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ ہاں سب کے سب آ جاؤ، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے ساتھ حضرت ابن زبیر بھی ہیں۔ پر جب وہ سب داخل ہوئے تو حضرت ابن زبیر پردے کے اندر گھس کر خالہ کے گلے لگ گئے اور انہیں خدا کا واسطہ دینے اور رونے لگے۔ حضرت مسور اور حضرت عبدالرحمن بھی حضرت عائشہ کو قسمیں دینے لگے کہ ابن زبیر سے بات کیجئے اور ان کے عذر کو قبول کیجئے، اور کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک تعلق سے منع فرمایا ہے اور تلقین فرمائی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ کے لیے چھوڑے رکھے۔ جب دونوں صاحبوں نے زیادہ زور ڈالا تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ میں نے تو نظر مانی ہوئی کہ ابن زبیر سے کبھی نہیں بولوں گی، اور نظر کا معاملہ بہت سخت ہوتا ہے، مگر وہ دونوں نہ مانے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے حضرت زبیر سے بات کر لی اور آپس میں صلح ہو گئی، اور حضرت عائشہ نے اپنے نظر کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے۔ نمبر 4، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا۔ مسلمانوں کی باہمی خیر خواہی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر اپنا کوئی بھائی غلط راہ پر چل پڑا ہو تو اسے سیدھی راہ کی طرف لانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جس سے انسان کو واقعی محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں اسے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ دنیوی یا اخروی کسی طرح کے بیوی عذاب کا مستحق ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے بھائی کا آئینہ ہے، بس اگر وہ اس میں کوئی برائی دیکھے تو اسے اس سے دور کر دے۔ پھر مزید مراد یہ کہ کوشش کرے کہ بھائی کی برائی دور ہو جائے اور وہ صالح اور نیک بن کر رہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی امداد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کرتا ہوں، مگر جب وہ ظالم ہو تو فرمائیے کہ میں کس طرح اس کی مدد کروں۔ حضور نے فرمایا کہ تو اسے ظلم کرنے سے روک دے کہ یہی اس کی مدد ہے۔ بخاری۔ نمبر 5، تکفیر کی ممانعت۔ ایک خاص بات جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے اور وہ یہ کہ وہ ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں۔ یہ سخت افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں باہمی اختلاف ہونے کے باعث لوگ بے تکلف ایک دوسرے پر کفر اور منافقت کا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو اے کافر کہہ کر پکارا تو دونوں میں سے ایک ضرور اس کا مستحق ہو گیا۔ بخاری۔ مراد یہ ہے کہ اگر وہ شخص جسے کافر کہا گیا ہے کافر نہ ہوگا تو پھر کہنے والا کفر کا مستحق ہو جائے گا۔ ایسے ہی بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی مانند ہے، اور جس نے کسی مومن پر کافر ہونے کا الزام لگایا تو یہ بھی اسے قتل کرنے کی مانند ہے۔ بخاری ہی میں ایک اور حدیث بیان ہوئی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نابینا صحابی کے ہاں تشریف لے گئے اور اس گھر میں محلے کے بہت لوگ جمع تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ مالک بن دخشن کہاں ہے؟ حاضرین میں سے کوئی بول اٹھا کہ وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ اس پر حضور نے بات کرنے والے کو ٹوکا اور فرمایا کہ ایسے نہ کہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے اس کا مقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ بخاری۔ نمبر 6، باہمی ایذا رسانی سے پرہیز۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اسلام اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں۔ بخاری۔ حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ باہم مقابلہ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قاتل تو ہوا مگر مقتول کے دوزخ میں جانے کا کیا سبب؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی تو اپنے مسلمان ساتھی کو قتل کرنے کا خواہش مند تھا۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ بخاری۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بخاری۔ حضرت جریر بیان کرتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کو چپ کرا دو، پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بخاری۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی جھوٹی قسم سے کسی مسلمان کا حق اڑا لیا اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کے لیے دوزخ واجب کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ چاہے وہ حق تھوڑا سا ہی ہو یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ چاہے وہ پیلو کی ایک شاخ ہو چاہے وہ پیلو کی ایک شاخ ہو۔ آپ نے اس بات کو 3 دفعہ فرمایا۔ معتبر۔